Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz kibir, hırs ve hasedin kökeni. Hadis-i şerifle başlıyorum inşallah. Hadis-i şerif cami sagirde bulunuyor. Ülü Aleyhisselam Hazretleri İyyâkum vel kibre, kibirden çokça sakının buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Kibir kebir kökünden gelir ki büyüklenme anlamına geliyor. Demek ki büyüklenmeden, insanın kendini büyük görmesinden sakınırız Peygamber buyuruyor. Finne iblise, iblisen o şeytan aleyhillâne hamelehül kibri, işte o iblisi, o şeytanı o kibir yönlendirdi. Allah en la yeşüde li Adem'e. Adem aleyhisselama secde etmemesine onu iten sebep nedir demek ki? Kibirlenmesi, büyüklenmesi oldu. İşte kibrin, yani büyüklenmenin kökeni buradan geliyor. Hadi devam ediyor. Ve yâküm vel hırsa. Bir de hırstan da çok sakının buyuruyor Aleyhisselam Hazreti Peygamberimiz. Hırs bir şeyi aşırı isteme, talep etme anlamına geliyor. Fe'inne Adem'e, Adem arasından kesinlikle hamile öyle hırsı, Adem babamızı da hırs onda yönlendirdi. Ala en ekele mine şecereti. O ağaçtan yemesine Adem babamızı da iten, yönlendiren neydi? Demek ki hırsıydı. Tekrar inşallah bunları açıklayacağım daha tabii. Üçüncüsü ve yâküm vel hasede, bir de hasetten, yani kıskançlıktan çok sakınınız. Fennemde Adem'e, çünkü Adem Aleyhisselam'ın iki oğlundan katil ehadiyuma sahibi. İki ondan biri öbür arkadaşını öldürdü. Hasedikten dolayı. Bunlar kökeni buradan geliyor. Fehünne. İşte bu üçü. Kibir, hırs ve haset nedir? Aslı küllü hatiyetin. Her günahın aslı kökeni bunlara buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bizlere. Demek ki İlk işlenen günahlar bu iş kökenden geldi. Biri kibir, ki bu ilk bu günahı işleyen şeytan oldu. İkincisi hırs, ihtiras, aşırı talep, bu Adem babamıza vuku geldi. Üçüncüsü de Adem babamız iki oğlundan biri, yani Kabil Habil'i öldürdü. Hasetten dolayı, kısanıkçıdan dolayı. Şimdi gelelim işte bunların biraz daha açıklamalarına. Önce iblis, yani şeytan, neden Adem babamıza secde etmedi de o yüce makamlardan düştü? Yani aslında bunları kendisi biliyordu şeytan. Aşamadı nefsini. Bekara ayet 34'te Velamız buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İlla iblise eba ve stekbere. Allah Teala Adem babamı yarattığı zaman emir verdi bütün meleklere. Ey meleklerim, bu Adem kuluma secde edin de. Buradaki secde müfessirlere göre Adem babamız Aleyhisselam Hazretleri bir kıble gibi, bir Kabe gibi, kıble gibi olacak. Fakat tabii nasıl ki Kabe'ye bir saygı, sevgi, hürmet gerekiyorsa, bu da melekler Adem babamıza bir saygı olarak, ama secde Allah olacaktı. İşte şeytan dediğimiz o mahluk da, o varlık da aslında cinlerdendi. Mevlam buyuruyor. Kâne minel cinni, az cinlen derdi. Fakat çok yüksele yüksele maneviyatta dünyayı açtı, gökleri açtı, cennet meleklerin başına hoca oldu, meleklerin başına. O da demek ki bu emre dahildi. Bütün melekler Allah emri diyor diye dediğini araştırmadan. İşte bize gereken de konuda burası önemli bir nokta, burası bizlere. Burada melekler nedenini araştırmadılar. Neden, niçin gibi suallerle onlara oyalanmadılar. Allah emrediyor bunu. Fesecedu, hemen secdeye kapandılar. İnşallah bizler de öyle yapalım Allah emirleri karşısında. İlla iblis, ancak iblis o secde etmedi. Eba, ibadeti kaçındı, çekindi secde etmekten. Ve stekbere ve kibirlendi, büyüklendi. Büyüklendi. Ve kâne minel kâfirîn, ve o anda kâfirlerden de oldu. Buradaki kâne iki anlama gelir. Bir oldu anlama gelir. Bir de di. Yani aslında kâfirlerden di anlamına gelir. Bu birinci anlamına göre. Yani şeytan aslında kâfirlerden di anlamına göre Allah katında ilmi ilahide, Allah ilminde zaten şeytan kâfirlerden di. Bakın. Burası önemli bir nota. Dikkat çekmek istiyorum buraya. Yani o anda şeytan, tabi ismi başka. İsmi Azazil, o anda ismi. Cennetteki meleklerin de başında. Bütün melekleri aşmış, yücelmiş, yüce yücelmiş. Manevi açıdan çok yüksek makamda. Melekler ona danışıyorlar. Ondan fetva alıyorlar. Onu dinlemek, onu melek sayıyorlar. Öyle bir makamda. Yani meleklerin de katında çok büyük bir varlık, manevi varlık onda iblis, ama Allah katında kâfirlerden. Ve olduğu anlamına göre ise secde etmeyince şey kâfir olduğu da artık bütün varlıklarca ortaya çıktı. Demek ki şeytan ne yaptı burada? Kibirlendi, büyüklendi. Kendini büyük tasladı, secde etmedi. Allah korusun, kâfirlerden oldu. Yine bununla ilgili bir ayet-i kerime, Araf ayet 12'de Mevlamız buyuruyor, kâle. Şeytan Allah Teala emrettiği halde, bütün melekler secde ettiği halde secde etmeyince Allah Teala şeytana şöyle soru yöneltti. Kale, ma mena'ake ella tescude iz emertük. Ya iblis, ben emrettiğim zaman seni secde etmemene ne sebep oldu? Senin secde yapmana hangi şey mani, engel oldu? Mevlam sordu. Yani ya iblis, ben emrettim, Mevlam buyuruyor. Ki Rabbül Alemin'in Mevlam buyuruyor. Ve emrettim. Bütün meleklerim secdeye kapandılar. Sen niye secde etmedin? Bu secde etmemek dine sebep, engel nedir? Kale. Şeytan şöyle cevap verdi. Ene hayrun minhu. Ben ondan. Yani Adem Aleyhisselam'dan hayırlıyım, üstünüm dedi. İşte kibrin de asıl anlamı da bu. Bir de ucup vardır, ucup. Ucup, bir insanın kendi kendini beğenmesi. Bir insan kendini çok beğenir. Ama güzelliğinde, akıl yönünden, işte şekil yönünden, parası yönünden, makam mevki yönünden bir insan kendini çok beğenir. Ama diğer insanları da küçümsemez, diğer insanları da. Ama kendini aşırı beğenen kişi buna ucub denir. Buna tabii haramdır, caiz değildir. Kibir ise kişi kendini o kadar bir üstün görüyor ki diğer bütün varlıkları hiç mesabesinden görür, bütün varlıkları. İşte şeytan da bu kibir yaptı. Ne dedi? Ene hayrun minhu, ben ondan, Adem'den daha hayırlıyım, onu üstünüm dedi. Ve gerekçe olarak da şunu söyledi. Neden üstün olduğunu da Allah karşı karşı. Halakteni min narin, beni dedi ateşten yarattın dedi. Ateşten. Ateş deyince aklımıza tabii yanan odun, kömür, korlar, şu alevler biz aklımıza gelir. Aslında ateş bir ısıdır, enerjidir. Mesela doktor gelir de hastasını muayene eder. Ne der? Ateşin yüksek çok der. Yani ateşin var çok der. Evet, bir ısı vardır aslında. Yani yanan bir ateş değil orada. Isı vardır aslında orada. Demek ki ateş deyince aklımıza yanan bir kor, alev gelmesin de ısı anlamına geliyor. İşte henüz daha yeryüzü ateş halindeyken ya da gaz halindeyken, enerji ısı halindeyken, o zaman tabii dünyada ne bitki vardı, ne hayvan vardı, ne su vardı dünyada. O zaman Rabbim cinleri o ısıdan yarattı. Ve şeytan yaratıldığı maddeye baktı, ona kıyas etti, yaradığını düşünmedi ama. Ve devam ediyor şeytan sözünde, ve halaktehu min tînin, onu ise Adem ise de çamurdan yarattın dedi. Evet, bunu tabii biliyor. İblis çok akıllıdır, bilgi sahibidir. Bunu biliyor kendisi. Adem babamız dolayısıyla tabii dünyada çamurdan yaratıldı. Tabii kuru topraktan bir şey olmaz. Belem su verdi, yağmur verdi. Elementler çözümlendiler. Bunu Rabbim yarattı bunu. Şeytan buna şöyle bir kıyas yaptı. Toprak, çamur en aşağıda. Üstünde su, hava, en üstte ise ısı üzerinde. Yani ben ondan üstünüm. Yaratıldığım maddesine baktı, yaradığına bakmadı. Demek ki bir kimse kendini başkalarından üstün görür de, başkalarını da aşağılarsa, onları hor hakir görürse, buna kibir deniyor. Yine bu konuda İsra suresi ayet 61'de Mevlam şöyle buyuruyor. Kale. Dedi ki İblis Rabbimize, escudu limen halakta tina. Ben secde eder miyim dedi. Çamurdan yarattığın bir maddeye ben dedi secde eder miyim dedi. Demek ki Adem babamız Aleyhisselam Hazretleri'nin yaratıldığı maddesine baktı. Tabii toprak maddeleri, elementler, ıslandı, çamur oldu bunlar. Ondan yaratıldı. Yaradana bakmadı, ona baktı. Burada bir gerçeği tabii unuttu şeytan burada aleyhillâne. Şeytan yaratılırken yaratılması ona sorulmadı. Yani hiçbir varlık, melek olsun, şeytan olsun, cinler olsun, insan, hayvan olsun, hiçbir varlık yaratılma aşamasında bir seçeneği tabii yok. Yaradan Rabbül Alem Mevlamız'dır kardeşim. İşte Allah korusun, eğer bir insanda bu şeytanın sıfat olan kibir sıfatı özelliği olursa, hadise geliyor, bir kimsenin kalbinde eğer zerre kadar kibir bulunursa o kimsenin cennete giremez buyuruluyor. Bakınız. Bir kimsenin kalbinde, içinde, gönlünde zerre kadar, yani azıcık da olsun eğer kibir olursa o kimse cennete giremez. Hiç mi giremez? Girer ama Allah korusun cehenneme girer. O kibir orada yanar biter. Ondan sonra temizlenince cennete girebilir. Bunun için inşallah bu kibirlenmeden, büyüklenmeden ve başkalarını aşağı görmekten çok ama çok sakınalım. Bazı evlullah şöyle diyorlar, bir günahkarı diyorlar gördüğün zaman onu yine aşağıya görme. Elden gelirse yardımcı ol. Onu kurtarmaya çalış. Elinde, dilinde ona yardımcı ol. Elinden bir şey gelmiyorsa, onu kurtaramıyorsan onu aşağı yine hor görme diyorlar. Neden mi diyorlar? Şöyle buyuruyorlar. Olabilir ki bugün günahkar olan kişi, yani şu anda alkolüktür, kumarcıdır, uyuşucu bağımlısıdır, şuşudur. Kişi şu anda o durumda ama bilinmez ki yarın o kişi tevbe eder de, Allah Teala'ya gerçek tevbe eder de, Allah yolunda yükselir, seni geçirir buyuruyorlar. Yani bu böyle olmuştur böylece. Örnekleri bunun çoktur böyle. Günümüzde oluyor bunlar böylece. İşte alkolikler, uyuşucu bağımlıları, hatta randevu evinde çalışan hanımlardan bile, işlerinde bile, nice sahne şarkı söyleyen kadınlardan bile elhamdülillah ne dönüş yapanlar var böyle. Kapananlar, namaza koşanlar, Allah yoluna gelenler neler var bu şekilde. Bu işin evlilikten bazıları böyle diyorlar. Karşıdaki kişiye baktığın zamanlar o kişi şu anda bataklığa saplanmışsa, günahkar bile olsa ona yukarıdan bakma. Onu aşağı görme. Elden gelse yardımcı ol. Tut elinden, batan çıkar. Bunu yapamıyorsan onu aşağı görme. Olabilir ki o kişi bir anda dönüş yapar. İçi yanar yanar yanar gerçeği görünce. Allah diye secdeye kapanır. Göz işi döker. Hızla, süratle senin sollar bir olabilir. Bu onlar olabiliyor bunlar bu şekilde. Hatta bu konuda bir gerçek hikaye de vardır, gerçektir. Biliyorsunuz Erzurum'da İbrahim Hakkı Hazretleri vardır. Marifetname'nin müellif yazarı. Bu zat kendisi Tilo'da orada yaşadı kendisi. Üstadının yanında. Aslında Erzurum Hasan Kale'nin kendisi. Bu da tabii zamanla hem ilimde, irfanda, velayette her bakım elhamdülillah zamanın büyük bir alim oldu kendisi. Yani hem evliyullah hem ulema-i kiramdan kendisi. Halk tarafından bilinen, sevilen, sayılan her açıdan böyle bir mübarek zattı. Bunun bir oğlu ne hikmetse o zaman içkiye dadanmış. Şarap içmeden abi. Babasından gizli gizliye gidermiş meyhanelere, içki içermiş. Tabii babası durumu biliyor. Oğlunun manevi olarak yapısını da biliyor babası da. Oğlunun içindeki ruhsal yapıyı da biliyor. Yani gelecek çocuğunun ilerisinde parakoldan çocuğu görüyor. Ama o anda evladı, yavrusu geceleri içki içiyor meyhanelerde. Bunu da biliyor tabii. Tabii bunlar güzellikle bazen yalvararak, örnekler vererek kurtarmaya çalışırlar. Bir zaman sonra bakıyor oğlu geceleri içki içmeye gitmiyor. Sorduruyor başkalarına. Niye içki içmeye gitmiyor diye soruyorlar. Param yok. Meyhaneciye çok borçlandım. Borcumu da ödeyemedim. Ama içemiyorum. İbrahim Hakkı Hazretleri meyhaneciye gidiyor. Benim oğlumun ne kadar sana borcu var? Tabii şaşırıyor meyhaneci. Onu meyhanede görünce öyle mübarek zatı ayağa kalkıyor, şaşırıyor. Efendim işte şu kadar borcu var. Çıkar cebinden parayı, al borçları, al parayı diyor, onun borcunu sil. Eğer buraya yine gelirse içkisi mi ediyor, parası olmasa da ver, ben de onun borcunu öderim diyor. Tabii meyhaneci, orada bulunan alkolikler, hepsi şaşkın, şok olmuşlar. Bir İbrahim Hakkı Hazretleri, İbrahim Hakkı Hazretleri. Ki dünya çapında bir alim, Veliullah kendisi. Oğlu için böyle yapıyor, meyhaneye giriyor, oğlunun borcunu ödüyor, yine gelirse yine ver, ben parasını öderim diyor. O arada oğlu meyhaneden geçiyormuş ama meyhaneye giremiyor. Tabi borçlu olduğu için çekiniyor, giremiyor. Meyhaneci koşuyor, çağırıyor oğlunu. Gel buraya diyor. O da herhalde alacağını isteyecek diye çekine çekine meyhaneye giriyor. Fakat meyhaneci buna iltifat ediyor. Yer gösteriyor. Otur bakalım diyor. Neyse vereceğim diyor. Otur sen diyor. Ama diyor borcum var. Bugün baban geldi. Sen diyor borcunu öde, hepsi ödedi. Ve bana tembih ediyor. Olmine gelirse yine iste içkiyi ver. Ben parası veririm dedi diyor. O anda işte oğlu uyanıyor. Ya diyor. Demek benim babam diyor buraya meyhaneye geldi. Adımını attı, içeri girdi buraya. Benim babam öyle mi diyor? Benim böyle bir babam var. Ben lakayet olamamışım diyor. Ağlamam başlıyor. Hemen tövbe ediyor muhteremler. Gerçekten Allah bir Eylül olsa onu da böyle işte. Bunun için böyle hürane görülür. Eyle harabat derler bunlara. Eyle harabat derler böylece. Yani şu anda yoldan çıkmış, şaşkın. Ama işlerinde sıkıntı vardır bunlar. Onların yeri orası değildir. İşleri sıkılır. Bazen dıştan yüzlere gülse bile öyle kadınlar vardır ki barlara, pavyonlarda, şurada burada, gazinolarda yapmacı gülümserler. Gülümserler. Ama işlerinde sıkıntı vardır. İşlerinde darık bunalım vardır. Böyle. İşte bir uzansa da kurtarsa diye böyle bir şey bakarlar. Böylece. Bunun için demek ki şu andaki karşımızdaki muhataplarımız şu anda günahkar bir durumda iseler bile onları hor görmeyelim. Elimizden gelirse onlara yardımcı olalım. Onları batıdan çıkaralım. Elimizden gelmiyorsa dua edelim Allah-u Teala'ya oradan kurtulmaları için. Olabilir ki bugün batakta olanlar yarın tevbe ederler. Onlara bizleri çok ama çok geçerler. Mesela Hazreti Ömer de Peygamberimizin başını kesmeye gidiyordu. İslam düşmanıydı. Azılanda. Canavar şeklinde. Kur'an düşmanıydı. Özellikle Peygamberimize karşı korkunç düşmanlığı var Hazreti Ömer'in. Peygamberin başını kesmeye gidiyordu. Tabi konuya girmeyeceğim. Ama kader öyle bir onu yönlendirdi ki Hazreti Ömer Peygamberimizin evet karşısına gitti. Gitti ama Peygamber görünce dizlerinin bağı çözüldü. Ayağının dermanı kalmadı. Peygamberimiz ilk defa görüyormuş gibi sanki öyle bir hal oldu. Bir manevi cezbeye girdi. Yandı işi. Tabi elhamdülillah Müslüman oldu. Ve şu anda Peygamberimizin yanı başında, kucağında, kabrinde rahat rahat yatıyor muhteremler. İkinciye gelelim inşallah. Hırs meselesine gelelim. Hırs. Hırs, bir şeye karşı aşırı istekli olma, yani kanaatin zıddıdır bu. Kibirlenme, büyüklenme, tevazuun zıttı. Tevazu, alçak gönüllü olma. Kişi kendini büyütmeme. Evet. Hatta mesela bir abinin solucan, bir sinek, bir karınca bile gördüğümüz zaman ne yapalım? Şöyle bakalım ki, ey karınca, Ey solucan, ey pire, ey kedi, ey tavuk. Rabbimiz bir. Seni de Allah yarattı, beni Allah yarattı. Ayrıca yarattığımız madde o da aynı. O da böyle. Yani tavuk da, kedi de, aslan da, karınca da, onlar da topraktan yaratıldı. Topraktan yaratıldı böyle. Yaratığımız bir Allah, o bizi yarattı böylece. Neden öyle yarattı? Onu Allah yarattı. Onun içine karışamayız bizler böylece. Şu halde demek ki bir karınca bile gördüğümüz zamanlar o karıncadan kendini üstün görmeyelim muhtemelen böylece. Yani nedir ki bir tevazuun alça gönlün zıttı kibir. Hırs ise nedir hırs? Kanaatsizlik, aşırı istek. Bu da işte hırs yönünden ne yazık ki adım babam Aleyhisselam Hazretleri de cennetten kovulmasına, sürgün olarak dünyaya gelmesine onun hırsı, ihtirası sebep oldu. Mevlam bize buyuruyor bunu daha ayet 120'de. Kale. Bu konu tam daha önce geçmişti. Yalnız şu kısa ayeti okuyacağım buradan inşallah. Tabii şeytan Adem babamızın yüzünden lanetlendi. Cennetten kovuldu, kafirlerden oldu kendisi. Aşağılığında kendisi. Buna karşı bu defa kim beslenme başladı? Adem babamızı da cennetten çıkarması için. Tabii çok yönden geldi, başka yönden geldi vesaire kendisine. Fakat Adem babamızı şu sözüyle aldatabildi. Kale dedi ki, ya Adem'i, ey Adem dedi Adem Aleyhisselam'a. Hel edüllüke, sana ben delalete bulunayım mı, bildiri haber vereyim mi, yardımcı olayım mı sana? Ala şeceretil huldi, ala şeceretil huldi, huld ebedi anlamına geliyor. Ölümsüz bir ağaç var. O ağaçtan kim yerse ölmez. Ve mülkün la yebla, onun mülkü tükenmez buyurdu böyle. Yani sen şu anda dedi, cennetisin, evet her şey senin emrinde şu anda, yiyip içiyorsun, geziyorsun. Ama o ağaçtan yemezsen öleceksin, bu mülkün elinden gidecek bir muhteremler. İşte Adem Aleyhisselam Hazretleri ne yaptı burada? Ölümsüz bir hayata kavuşmak için. O isteği vardı, hırsı vardı. O cennete hiç çıkmasın, cennete hiç bunu istiyordu. Buradan aldandı. Hadis-i Şerif'te şöyle bir Aleyhisselam Hazretleri, Hadis-i Şerif'te hem Buhari'de hem Müslim'de bazı şerif vardır. Lev enne libni Adem'e vadiyen min zehebin. Bakınız, lev enne, eğer olsa İbni Adem'e, Adem oğlunun, insanın olsa vadiyen, bir vadisi olsa. Neden? Min zehebin, altın dolu bir vadi olsa. Altın dolu bir vadi. Yani bir ev bina değil, köşkü ya böyle. Kocaman bir vadi, içi altın dolu, bu bir kişinin olsa. Ehabbe, o kişi ister ki en yekûne lehu vâdiyâne, bir tane böyle vâdi, bir vâdi daha olsa da iki vâdi altın dolusu vâdim olsa der. Bakınız. Mesela öyle görmek gerekirse uzun yıllar kirada yaşayan bir kişi, bunun tabi nedir amacı? Ah, bir evim olsa, ev sahibi olsam. Allah nasip eder kendisine, zamanla ev sahibi olur. Ama insanlara gelince yetersiz kalıyor insanlara. İşte bir de kirayı versen bir gelirim olsa, yazım olsa, kışım olsa, şu olsa, bu olsa, insanın doyumsuz yani böylece. velen yemle fahu illa turabi. İnsanın işini, insan ağzını ancak toprak dolduracak bir peygamberle. Toprak dolacak böyle. Yani kişi dünyada herkesin tabii başka başka hırs istekleri vardır, ihtirası vardır. Kimi makam mevki peşinde, kimi ün şöhret peşinde, kimi para peşinde, yani herkesin başka bir tutkusu vardır. Kişi onu amaçlamıştır. Oraya doğru koşar ama kanaatsiz, doyumsuzdur kendisi. Ne kadar yükselsin, yani doyumsuzdur kendisi. Doyumsuzdur. Ancak onun bu gönlünü, ağzını nerede dolduran? Toprak dolduracak mezara girdiği zaman. Ve yetubullahu ala men tabe. Allah Teala bu tevbeyi kabul eder, kim tevbe ederse. Demek ki hırs da, ihtiras da insanı günahlara sevk ediyor. Günahların birinde kökeni hırs, doyumsuzluk, tatminsizlik, kanaatsizlik, yetersizlik, bir yerde duramama bir yerde. Öyle ki bu hırs, insanda hırs sıfatı olan özelliği olunca bu kişide her andan her yerde olabilir. Mesela bir araması var, fakat başka arabalara bakar, hayır o arabasının tatmini olmaz, şu arabam olsa. O araba sahibi olur, tabii başka araba görür, tatmin olamaz. Hatta arabasına 30 zaman direksiyon başına hız bile tatmin edemez kendisini, hız bile. Yani doyumsuzluk olan kişi, yani hızını da arttırsın kendisi. Bir tatmin olur kişiden. Bir alim şey örnek veriyor. Bir ufak çocuğa, biri büyük bir elma verse bir. Tek büyük bir elma verse. Elma büyük ama. Ufak çocuk al yavrum derse elmayı verse. Çocuk ne yapar? Tabii çünkü avuçları küçük olduğu için çünkü iki avucuna elmayı alır. Ancak iki avucuna sığar. Ve bu çocuk ne yapar? İki avucuyla böyle elmayı tam sıkı sıkı tutar. Ağzına götürür. Isır yemeye başlar. Bu nedir? Çok normal bir şeydir böyle. Yani şey bundan tatmin olur, güzeldir böyle. Ama o çocuğa aynı kişi ya başka birisi bir elma daha uzatırsa, al buna derse, çocuk olduğu halde istemem bu bana yeter demez, diyemez bakmakta. Bakın işte böyle. Hırs sıfatı demek doğuştan var insanda böyle. Çocuk olduğu halde elinde elması var. İki avucunu doldurmuş büyük elma, çünkü ısırıp ağaçı yiyor. Bu çocuğa bir elma daha verilince, bu bana yeter demez, onu da alır. Nasıl alır bunu? Yedi elmayı bir avucuna alır, onu bir avucuna alır. Alır ama elma büyük, avucuna pek sığmıyor. Çünkü zapt edemiyor bunu. Bu defa elmayı zorlanarak avucundan tutar, onu zorla yemeye çalışır. Yani aslında yemedeki rahatı gitti ama aslında. Bir elma da haline geçti ama bu da zorlama başladı. Elmayı zorla yer düşmesin diye. Bu durumdayken ona bir elma daha verirse yine onu da istemem demez. Doyumsuzluk, kanatsızlık olduğu için istemem demez. Onu da almaya çalışır. Beyninde yediği elma. Öbür avucunda diğer elma, işte büyük elmalarda üçüncü elmayı alırken ne yapar çocuk? Düşürür bunu tabii. Yer yok artık. Düşürür. Bu da başlıyor. Şimdi Allah'ın başlar. Ne oldu? Elmam düştü der muhtemelen. İşte demek ki bir insanda bu ihtiras sıfatı, özelliği ki kuvveti ise ki bu bazen doğuştan olur bu şekilde. Aşırı bir hırs olur. Bunlarda bir doyumsuzluk olur bunlar. Böyle bir kişi bir devletin başına geçse, ülkenin en tepesine geçse, hatta tek adam olsa ülkede, yani diktatör rejimi yapsa kişi, ülkenin tek adamı olsa ülkede, her şey onun elinin denetliğinde olsa yine bu kişi tatmin olamaz. Ne ister bu kişi? Bu defa bu kişi ister ki komşunun topraklarında onu alayım. Doyumsuz ben işte. İşte savaş zaten buradan çıkıyor böyle. Mesela bugün Amerika kalkıyor, Afganistan işgal ediyor. Irak'ı işgal ediyor. Ne ediyor? İşte bu ihtiras hız sıfatı böyle işte. 30 an sen kendi kıtanda işte. Böyle. Vatandaşlarını askere alma fazla. Ekonomini fazla savaşa verme böylece. Tabi gerçi başka çıkarı varsa bile. Demek ki böyle aşırı hırslı bir kişi devletin başında bile olsa, tek adam olsa, tek yönetici olsa, her şeyin elinde denetimde olsa, diktatör olsa ama yine tatmin olmaz. Devam ne yapar? Komşu topraklarına saldırır. Savaş çıkarır. Savaş çıkarır. İşte herkes tabii bu konuda dikkat etmesi gerekiyor. Demek ki Adem babamız Aleyhisselam Hazretleri bile muhtemelenler, onda bir hırsı vardı. Neydi bu da? Ölümsüz hayat. Tabii o para istemiyor muhtemelenler. Ün istemiyor orada. Yani başka ihtiyacı yok cennette. Her şey yerinde, tam yerinde. Sağlığı, sıhhati, zindeliği, huzuru, hepsi yerinde. Ama yine bir eksiği vardı. Onu da biliyordu. Ölüm vardı, ölüm, ölecek. Ölüm ona korkunç geldi. Çünkü cennette yaşıyor. Ne yaptı? Şeytan onun bu özelliğini, hırs özelliğini bildiği için oradan girdi. Ya Adem dedi. Sana cennette bir ağacı bildireyim mi dedi efendim. Onu yersen artık bir de hayata kavuşursun. Büyütün senden eni çıkmaz buyurdu. Oradan aldandı. Üçüncüsü haset meselesi. Haset, kıskançlık bu da böylece. Nedir kıskançlık? Bir gıpta vardır, bir de haset vardır. Gıpta bir insan karşıkini de görür de ona kişi özenir. Onun gibi olsam diye. Bu meşrudur, yani doğrudur, uygundur. Hatta bazen bu güzeldir bile. Mesela bir kişi, bir Müslüman kardeşini gördü ki İslam'a nasıl çalışıyor böyle. Çok kişiye bir örnek oluyor, sebep oluyor İslam'a gelmelerine. Bunu gören kişi, buna göre bana gıpta eder, özenir. Ben de böyle olabilsem, İslam'a çalışsam diye. Yine mesela bir zengin kişi, varlıklı kişi ne yapıyor? Malıyla İşte fakirleri, fukaraları, yetimleri, garip dulları, hastaları kolluyor bunları. İslam için, hizmet için maddi yardımda bulunuyor. Her konuda yardım ediyor. Bunu gören bir fakir ne yapar? Buna gıpta eder. Ben onun gibi olsam diye. Yani gıpta da şudur, o kişi öyle olsun, daha iyi olsun, ben de onun gibi olabilsem diye. Haset bunun tersine. Haset nedir? Karşıkine kıskanmak, o kişiyi oraya layık görmemek, o kişiye o nimete kavuşmasın diye. Nedir? İşte hadiste böyle buyuruyor Peygamber Hazretleri. Hasetten sakınınız. Ve yâküm vel hasede. Hasetten aman aman aman sakınınız. Haset kısın sakınınız böyle. Çünkü Adem babamız iki oğlundan biri diğerini öldürdü. Neden? Hasetten, kıskançtan dolayı. İşte ilk bunda kökeni, günah kökeni de buna kaynaklandı. Adem babamız Aleyhisselam Hazretleri Havva annemizle beraber cennetten sürgün olarak dünya geldikten sonra bir zaman ağlaştılar, ayrı kaldılar, Allah'a tevbe ettiler. Elhamdülillah tevbeleri kabul oldu. Yine bunlar bir araya geldiler. Allah'ın buna verdiği bir meşruiyet içerisinde evlenme izdivaç oldu. Bunların da her yıl çocuk almaya başladı. Havva annemiz en sahih rivayete göre 20 defa doğum yaptı. Havva annemiz 20 defa doğum yaptı. Her doğumunda ikiz doğurdu. Fakat ikizlerin biri erkek, biri kız. Buna bugün tıpta yalancı ikizler denir. Bir de gerçek ikizler vardır ki bunda ikisi kız ya ikisi erkek olur böyle. Bunlar böyle. Havva annemizin her doğumda ikiz doğdu, iki yavrusu doğdu. Biri kız, biri erkekti. Adem babamız Allah-u Teala 10 suhuf verdi. Kitap yani. Suhuf sahibi demektir. 10 tane sahibi şeklinde kitap verdi. Bu da nedir? Onun peygamberliğine verilen kitaptır. Onun zamanı geçen bir şer'i hükümler. Bunlar vardı. O zaman da Adem babamızın tabi çocukları oluyor şimdi. Havva annemiz doğuruyor. Çocukları oluyor. Oluyor ama bunların çoğalması ne olacak? Eğer Havva annemizin Adem babamızın çocukları arasında bir evlilik, izdivaç olmasa ne olacak? Tabi zamanla Adem babamız dünyadan gidince çocukları da ölüp gidecekler. İnsan nesli tükenip gidecek. İnsan neslinin devamı kıyamet ne gerektiriyor? Bir izdivaç, evli gerektiriyor. Ama kim evlenecekler? O anda dünyada hayvanlar var. Cinler de var onda dünyada. Tabi onlara olmuyor. Bu da mutlaka kendi cinsiyle olması gerekiyor. İşte Allah-u Teala Adem babamıza indi suhuflarda ona şöyle bir emir verdi. Her doğumda ikiz doğuyordu. Biri kız, biri erkek. Aynı yıl doğanlar birbirine haram kılındı. Bu yıl doğanlar öbür doğum yılda doğanlarla değiştirildi. Mesela derim ki örnek olarak birinci yılda doğan kız ikinci yılda doğan erkeğe. Orada doğan erkek de buraya kız da. Evlenen bunların meşru kılındı Mevlam. Adem babamız da tabi çocukları büyük çağına erince bunları hemen evlendirdi. Derhal evlendirdi bunları. O zaman evlenmek de kolay ama. Yani söz geçmek, nişan, düğün yok o zamanlar böyle. Altın, gümüş takım bakı yok. Özel bir dar almak yok. Yani hiç gelir masrafı yok. Hiçbir şey yok. Evlenmek gayet kolay o zamanlar. Adem babamız hemen çok evlendiriyordu. Sıra geldi. Habil'le Kabil iki oğluna sıra geldi. Kabil'le doğan kız çok mu çok güzelmiş. Aynı anda doğan, yıl doğan kız, Kabil doğan kız da çok mu çok güzelmiş. Habil'le doğan kız da aksine o da çirkinmiş. Öyle. Çirkinmiş. Tabi Adem babamı Aleyhisselam Hazretleri ne yaptı? Allah'ın emri gereği Habil'e doğan kızı Kabil'e. Kabil'e doğan kızı da Habil'e nikah etmek için bunları çağırdı bunları. Fakat Kabil buna yanaşmadı. Yanaşmadı. Neden yanaşmadı? Çünkü kendisi doğan kız çok ama çok güzeldi. Ona gönül verdi ve ona kaldı. İllaki ben bunu isterim dedi. Ve kendi kendine şeytan gibi kıyaslama yaptı. Bu benim kardeşimdi. Aynı anda karımda yattık. Ben bundan daha haklıyım, layıkım diye onu istedi. O zaman Adem babamızın şeriatında şöyle bir şey vardı. Eğer bir konuda ihtilaf olursa, görüş ayrılığı olursa ortaya kurbanlık bir şey konurdu ortaya. Ama hayvan başka bir şey. Ortaya konurdu. Dua edilirdi. Kim haklı ise gökten bir ateş şeklinde kırmızı bir alev bir şey gelirdi. Orada kaybolurdu madde oradaki. O haklı anlamına gelirdi. Adem babamız da Öyle dedi Kabil'e, Habil'e. Dedi ki Kabil'e, yavrum sen madem ki bu Allah'ından razı olmuyorsun, yine Allah'ın bir emri var. İkinize kurban getirin bakayım buraya. Kabil o anda buğdayla uğraşırdı. Yani çiftçilik, ziraat yapar, tarımla uğraşırdı. Bu da ekerdi. Onları biçerdi. O günkü tabi daha ilkel kurallarla buğday ekerdi. Bu Kabil bir demet buğdaya başar getirdi. Ortaya koydu. Habil de koyun sürülerine bakardı. Koyun çobanlığı yapardı. O da en güzel bir koyun koşunu ortaya getirdi. Adem ona dua etti. Gökten kırmızı bir bulut gibi, sis gibi bir şey iner diye indi yere. Habil'in koşu kayboldu. Tabi aldı ve göğe çıkardı böyle. Çıkarıldı. Dedi ki Adem babamız bak dedi Kabil'e, sen haksızsın dedi. Kabil haksızsın. Bak senin buğdaya başlayan demetin olduğu gibi duruyor. O Allah katına kabul edilmedi. Habil hakkıdır. Onun kabul edilir böyle. Ve bu kıza dedi Habil'in eşi olacak buyurdu. O anda Adem babamız hacca gitti. Hindistan'da oluyor bu olay. Hindistan'dan Adem babamız hacca gitti. Hacdayken bu defa Kabil baktı ki eşi kıza sahip olamayacak. O kızın, istediği kızın Habil ermesini de bir türlü işine sindiremedi. İşte kısacı geldi. Habil'i yani öz kardeşini öldürmeye kesin karar verdi. Bunu Habil'e söyledi. Habil ondan da aslında kuvvetliymiş. Habil şöyle dedi ama. Kardeş dedi ki Habil, ya Kabil abi, sen beni öldürmek için bana el kaldırsan da ben seni öldüremem. Elimi sana bunun için kaldıramam. Allah'tan korkarım. Ben de katil olamam dedi böylece. Kabil bunun peşine düştü. İzledi bunu. Bir gün Hazreti Habil zavallı koyunları bir yere almış öyle molasında gölge almış koyunlarını. Kendisi de bir kaya taşlarına başına koymuş, uyuyormuş. Ama tabi dünya doğal dünya. Dünya onların dünyası. Her türlü onların dünyaları. Böyle güzel bir havada bir çayır çimen bol bir yerde uzanmış. Koyunlara gölgede geviş getiriyorlar. Kendisi de uzanmış. Başını bir kaya koymuş. Uyuyormuş. Kabil bunu görünce eline büyük taş aldı geldi. Taşla onun başına vurup başını esti. Tabi o zamanlar silah yok. O zamanlar o kılıç yok o zaman henüz daha yok. Kabil böyle yaptı. Taşla. Habil'in başı altındaki kaya taş. Üstten taş vurunca ezildi başı bir anda. Ve tabi öldü. Rahmet oldu orada. İşte ilk dünyada çıkan kan, akan kan, ilk katil yeryüzünde insan olarak Kabil'e oluyor böylece. Ve kıyamete kadar ne kadar insan öldürürse, katil olursa onunla hepsinin günahının bir katı da ona tabi yazılıyor. Şimdi Kabil öldürdü, kardeşini öldürdü. Acaba bunun için ne yapayım diye bir karar veremedi. Bilmiyor tabi. İlk de insan yeryüzünde aldığın sırtına birkaç gün taşıdı bunu. Şuraya götüreyim olmuyor, buraya götüreyim olmuyor, ne yapacağını bilemiyor. Diğer kardeşi de görmesinler de istiyor kendisi de. Otururken bir ara iki tane karga geldi Allah'ın yönlendirmesiyle. İki karga birbirine dövüşüyorlar. Kargan biri diğer kargayı öldürdü. Öldürdü. Bu öldüren karga gagasıyla ayaklarıyla yeri eşti. Çukur açtı. Ölen kargayı oraya gömdü. Üzerine toprak tekrar örtüldü toprakla. Bunu gören Kabil ne yaptı? Ben de böyle yapayım diye. O da hemen bir çukur kazdı. O kardeş cazını ki şehit olarak tabi orada gitti. Habil arada toprağa gömdü ama yüzü de kapkara kömür gibi oldu. Yüzü kapkara kömür gibi oldu. Tabi en büyük günah hem haset Hem de katil oluyor kendisi. Adem onu saçtan gelince, onu görünce kuşlandı. Kabil, sen bir günah işlemişsin dedi. Bak yüzün kapkurulmuş böyle. Derken ne oldu derken, tabi baktı ki Kabil iş anlaşılacak. Oradan Yemen'e kaçtı kendisi. Yemen'e kaçtı orada. Orada Allah korusun ateşe tapınmaya başladı orada. Şeytanın böyle aldatmasıyla. Tabi orada ölüp gitti orada böyle şey. İşte demek ki üç büyük günahın kökeni böyle oluyor. Biri kibir. İlk bunun kökeni iblisten, şeytandan geliyor. Adem Aleyhisselam Hazretleri'ni çamurdan yaratıldı diye, yaratıldığı maddeye baktı. Ondaki insanlığı, cevheri, maneviyatı, feyzi göremedi bunları. Bir de yaratanı düşünmedi. Allah'a emin düşünmedi kendisi. Tamamen nefsinde kaldı o anda. Tamamen nefsinde kaldı orada. Kibirlendi, onurlandı, büyüklendi. Adem Aleyhisselam'ı hor, küçük, hakir gördü onu. Ben bir çamura secde mi ederim? Dedi. Allah emrediyor bunları böyle. Allah emredince burada kulun bir seçeneği kalmıyor mu? Mesela bugün günümüze bile soruyorlar. İşte Haç'ta, Mina'da şeytan neye taşlanıyor diyorlar. Yani bundan sormaya gerek yok muhtemelen. Bu dinimizde var mıdır? Vardır. Resulullah mı yapmış mıdır? Yapmışlar. Say yapılıyor. Sapa ne yapılıyor? Aslında bunları araştırmam da gerek yok. Ama şunu araştırabiliriz. Mesela biri ortaya bir şey atar da acaba bunun aslı var mı? Dinde bunun yeri var mı? Yok mu acaba? Günümüzde çok oluyor bu. Öyle sapıklar, art niyetiler, yani İslam'ı içinden sulandırma, bozma çalışanlar, ya bazı tabi yerlere çıkıyorlar bunlar, belli yerlere çıkıyorlar. Hiç din ilgisi olmayan kişi aslında geçti bunlar. Yani bunların bir içi araştırılsın, emin olun ki ne bunlar aptallık ne namaz kararı bunlar böyle. İnanç da yoktur bunların aslında. İnansızdırlar. Belki zındıklar kendileri, Allah korusun. İslam düşmanı kendileri. Fakat sırf İslam olmak için çıkarlar bazı kanallara işte akıllara inşa. Ya bu günah mı değil mi, şun mu bu mu falan bu şekilde. Aslında tabi gerçek mümin bunlara tabi dinlemezler. Bunların sözü onların katında geçersizdir. Yani bunların amacı bilinir, niyeti bilinir. Bunlar İslam'la bağlı kişi değiller bunlar böylece. Ama bazı öyle Müslüman kardeşlerimiz var ki zavallılar aşağı kulağını dinler. Aa böyle mi acaba? Bak böyle dedi, böyle dedi. Bunu birbirine yayma, sorma. Yani bir nevi gündeme oturtma bunu. Zaten amaç bu işte ya böyle. Yani o kişiyi o Kur'an'a çıkaranların da amacı bu. Oraya çıkan da amacı bu. Gündeme gelmek, gündeme gelmek. İslam'la bağdaşmayan bir konuyu İslam'da varmış gibi gündeme getirmek. Müslümanı yıkmak böyle. Gündeme getirmek bunları. Ne yazık ki Müslüman kardeşlerimiz bunları alıyor, aldanıyorlar. Efendim o konu konuşuluyor. İşte akşam böyle de böyle dedi. İşte böyle mi, böyle mi, değil mi, öyle mi, böyle mi? Bir tartışma, martışma. Ama gündeme oturuyor. İşte onun da amacı da bu muhteremler. Muhteremler. Mesela terör nedir amacı? Terör amacı gündemde kalma. Eğer terör örgütleri ki hangi olursa olsun terör örgütleri eğer gündemde kalamasalar tabi dağılır örgüt. Sinir gider bu şey. Bu işi ne yaparlar? Mecbur olarak olay çıkarırlar. İşte bunu üzerine alırlar bunu. Buna sahip çıkarlar. Amaç nedir? Gündeme gelmek böylece böyle. İşte benim Müslüman kardeşlerim İslam belirli muhtemelen. Yani İslam 15 bir aylık mesele değil ki İslam böylece. 1400 sene aşan İslam. Kur'an elhamdülillah belli. Hadisler belli. Fıkıh kitapları belli. Müşehitin iştihatları belirli. Ki binler, yüz binler ciltli kitapta yazılmış böyle. İslam böyle yaşanmış. Bütün İslam aleminde İslam böyle geliyor. Bunlar belliyken efendim işte hani baş açık örtmesi farz mı haram mı şu mu bu mu? Ya mübarek insan ya. Yani sen nasıl Müslümansın böyle ya? Sen İslam bilmiyor musun? İslam bilmiyor musun? Böyle demiş ama der tabii ya. Onun görevi de o. Onun görevi de odur böyle ya. Şeytan da insana vesile verir. Zaten iki tür şeytan vardır. Ki Kur'an'ın son suresi Nas suresi. Mevlam buyuruyor. Minel cinneti ve Nas bakınız. Mevlam buyuruyor. Minel cinneti ve Nas. Bu şeytanlar hem cin şeytanlar oluyor hem insan şeytanları oluyor böyle. Şeytan oluyor böylece. Yani bunun aslında bir şeytandır onlar böyle. Amaçları gündeme oturmak, İslam'ı sulandırmak, İslam'ı başka yönlere çekmek amaçları bu muhtemelen. İslam asrını bozmak, temel bozmak asları budur, amaçları budur. İşte bunu din kardeşlerim uyanık olmamız gerekiyor. Hemen o anda televizyonu atmak, düğmesine basmak ile kırmızıya basıp kapama gerekiyor muhtemelen. O konuya da hiç ama hiç konuşmama gerekiyor. Hatta aile içinde bile o konuyu anda kapamak, o konuyu anda öldürmek gerekiyor böyle. Öyle yapıyor karşıdakiler. Mesela bir Müslüman alimi bir konuda gerçek bir konu söyleyince gündeme getirmezler bunu böyle. Basın bunu almaz, medya bunu almaz bunu. Orada kalır böyle. Aleyhine alabilirler ama lehine almazlar bunu. Almazlar bunu. İşte üç günah vardır. Biri demek ki kibir, biri hırs. İhtiras mıdır? İhtiras mıdır? İhtiras böyle. İşte öyle kişiler vardır ki çıkar peşinde amaçları budur muhtemelen böyle. Onların tek amacı kendi çıkarları böyle. Kasalarına para dolsun, banka hesapları kabarsın, ünlere artsın kendilerinin, onlara yaşasınlar bunlar böylece. Halk ne olursa olsun, önemli değil bunlar böylece. İşte bunlara aldırmamaya gerekiyor. Bir gün bir gencin biri bir evliyullahı ziyarete gidiyor. Bu genç bakıyor ziyaretteki gerçekten evli olduğunu kalbi kan getiriyor bu evliyadır diye böyle. Konuşmalarından, halinden, oradaki mali halle feyzeden anlıyor bunu. Şöyle diyor ziyareti evlullah. Hocam, üstadım, ne olur senden Allah için bir ricam var diyor. Ben tabii kendimi bilemiyorum böyle. İçimi, gönlümü göremiyorum diyor. Bana karanlık bunlar böyle diyor. Ama sen Allah dostusun. Benim işimi görürsün. Acaba bende ne gibi bir hata var ki ben İslam'ın tadını alamıyorum ama diyor böyle. Yani İmanın zevkini eremiyorum. İbadete namazdan feyiz alamıyorum. Acaba ne gibi kusurum, hatam var ki ben bundan yoksun kalıyorum. Bu mübarek zatlar tabii az konuşur bunlar. Ve bir de karşı gelenin yapabileceğini ileri gitmezler bunlar. Ona şöyle buyuruyor evladım üç harfi bir araya getiriyorsun, onun için diyor bu durumdasın böyle. İmanın zevkini eremiyorsun, namazını alamıyorsun, Kur'an'dan zevk alamıyorsun bunun için diyor, üç harfi bir araya getiriyorsun diyor. Eğer üç harfi bir araya getirmezsen, o zaman diye senin günün açılır böyle. Hocam ne bu harfler? Biri Arapça tı, biri mim, biri ayın diyor. Tı, mim, ayın. Bu üç harfi bir araya getirme diyor. Ama anlamıyor tabii ya. Tabii şifre konuşuyor. Üç harfi bir araya getirme. Ne bunlar? Biri tı, biri mim, biri ayın. Bir araya getirme bunları. Hocam be ne oldu Allah aşkına? Ben bu şiir çözemedim diyor. Nasıl bir araya gelir bunlar? Ne olur? Yavrum diyor, Yaz bakayım diye eline bir kağıt kalem veriyor. Tığ yazıyor. Yanına mim yaz. Ayın yaz. Oku ne oldu bu diyor. Tamah, tamah. Nedir tamah? Hırs. Doyumsuzluk. Sen de yavrum fazla hırs var diye. İtiraz var yavrum sende böyle diyor. Valla şuna buna böyle mağaza hırsın var böyle diyor. İçine böyle bir aşı hırs varken ne kadar diye hacda da gitsen Kabe'ye tavaf etsen diyor. İçinde hırs varken diyor adam olamazsın diye mani açtı bana efendisi. Bunu böyle getirmeme gerekiyor böyle diyor. Genç şey bir düşünüyor, kendine bakıyor. Hocam gerçekten öyleyim diyor. Kabul et abi kendisini. Gerçekten böyleyim diyor. Doyumsuzum çok böyle diyor. Böyle. Malla, paraya hiçbir şey doyamıyorum. Böyle. Hep olsun olsun istiyorum böyle diyor. Bu durumdayım böyle diyor. Oturuyor biraz tabii. Biraz daha sohbet ediliyor orada. Genel olarak kalkıp gidecek şimdi. Hocam ben müsaade istiyorum gidebilir miyim? Hayır yavrum diyor. Buyur diyor. Gidebilirsin diyor. Kalkıyor. Tam kapıya geliyor. Yavrum bir dakika gel diyor. Geliyor. Yavrum diyor. Bundan da birkaç ay önce diyor. Biri diyor bana bir kese altın getirdi diyor bana. Bir kese altın. Keseymiş de altın. Ölçü, kese gibi vermiş. Bana bir kese altın getirdi diyor. Altın ne yapayım ben diyor. Benim şimdi taş da bir, demir de bir diyor. Hurda demir de bir, altın bir benim şimdi ne yapayım diyor. Tutmam elime diyor. İsrar etti bana çok yalvardı diyor. Atırım tavana diyor. Tahtadan odası, alçak odası tavanmış. Taht da varmış. Bir çıkış, bir ufak delik varmış. Açtırdım bu deliği diyor. Buradan diyor hemen tavana atırımı keseyi diyor. Çoktan beri diyor orada altın orada duruyor yavrum diyor. Bana lazım değil diyor. Kimseye bunu verme aklıma gelmedi diyor. Bunu diyor sana vereyim daha iyi gördüm diye. Al sen onu yavrum oradan diyor. Hemen dönüyor genç. Duyunca bir kez altını hemen dönüyor şimdi. Uğraşıyor tırmanmaya tavana. Pek yüksek değilmiş ama boyu yetmiyor. Tabii evinde de sandalye yok, kanepe yok, koltuk yok yani tabii böylece. Ya da bir postu varmış. Koyun postu varmış yerde. Bir hasır varmış yerde. Böylece. Bir tür boyu yetmiyor. Uzanamıyor. Kendi yukarı alamıyor kendisini. Uğraşıyor, terliyor. Terliyor tabii bakıyor kendisine. Yavrum ne oldu? Hocam yetişemiyorum be. Yavrum diyor bas benim omzuma diyor. Yetişirsin o zaman ben diyor. Ama hocam olur mu? Olur olur yavrum diyor. İşte oraya geliyor evlullah oturuyor oraya. Bas omzuna yavrum bas yavrum yavrum diyor. Gel bunu omzuna basıyor. Gene tam çıkamıyor. Elini tutuyor mutuyor ama gene kendini yukarı alamıyor. Yavrum başıma bas diyor. Daha yüksek biraz diyor. Artık bunun başına basıyor. Yukarı çıkıyor. Atıyor kendini yukarıya böyle. Yukarı çıkıyor. Tabi tavan zaten bir odanın tavanıymış. Tahta tavanıymış. Tavan bomboş. Ne kese var, ne altın var, ne bir on para, beş para var. Tamam bir şey yok. Çünkü arıyor. Bir şey yok. Hocam ben burada bir şey bulamadım. İn aşağı öylese diyor. İniyor aşağı. Otur bakayım oturuyor. Bak yavrum diyor. Sen bana Allah adıyla de aşk ile bana dedin ki diyor hocam benim ne kusurması bana söyledin diyor. Ben önce sabrını şifre söyledim diyor. Yapamayacağın için diyor. Üç harfi böyle getirme dedim diyor. Yine seni ısrar ettin diyor. İsrar ettin Allah'ı istedince diyor. Üç harfi birleştirip bak diyor. Tamam. Hırs. İhtiras oldu böyle diyor. Bunu yapmazsan adam olursun dedim sana diyor. Sen de bana yapmam diye söz verdin bak diyor. Ben yavrum imtihan için seni diyor. İmtihan için seni diyor. Bak çağırdım böyle diyor. Orada bir altın var dedim diyor. Sen ne yaptın diyor. Bir kez altını duyunca diyor her şeyin değişti diyor. Hırsın kabardı. Bütün bedenin hırs sıfatının özelliğine büründü. Nefsi oldu bütün bedenimde. Bir şey gözün görmedi böyle diyor. Artık çıldırırsın oraya çıkmak için böyle diyor. Olmadı diyor bak diyor. Omuzuma bastın diyor. Başıma bastın diyor. Yani icabına seni öldüreceksin diyor. Bunu almak için böyle diyor. Sen yavrum adam olamazsın diyor muhteremler. İşte gerçek benim mümin din kardeşlerim, bunları aşmak tabii kolay değil böyle şey. Yani kibirlerimi aşmak, büyüklerimi aşmak böyle. Hırsı aşmak, ihtirası aşmak, doyumsuz aşmak ve hasedi terk etmek. Demek ki üç bunlar özellikler. Hadis-i şöyle geliyor, sonra geliyor diyor. Fehünne, bu üçü kibir, hırs, hasedir bunlar. Aslı külli hatı edin. Her gün asıl kökünde bunlardır. Allah bunları bizden korusun inşallah. İlla Teala Fatiha.